Акрамя таго, удар нанесен па бізнесам, рэпутацыя якіх у вачах насельніцтва, ну, мягка кажучы, не самая высокая. Гандаль зброі ды лятарэя. Ну, не малако, не трактары. Да таго ж, удар па кампаніях, якія належаць беларускаму фігуранту спісу Форбса, самых тлустых буржуінаў свету, так бы мовіць, гэта напамін беларусам, што іх краіна не такое ўжо царства роўнасці, як часам здаецца. Але больш важнае пытанне, Юры, чаму ўвогуле ўвялі эканамічныя санкцыі? Ну, вы маеце рацыю, тут ужо як бы незалежна ад маштабаў шкоды, якую санкцыі робяць, куды больш важным з'яўляецца пачын. Упершыню Еўразвяз увёў прямые эканамічныя санкцыі супраць беларускіх кампаній. І гэта, безумоўна, пераход канфлікту ў новую фазу, больш глыбокае ўцягванне Еўропы ў канфлікт з афіцыйным Менскам. Цяпер Еўропе яшчэ цяжэй будзе задаволіцца, чым бы то ні было, акрамя перамогі. Ну, чаму ўвялі? Ну, таму што ранейшыя санкцыі разам з угаворваннем не далі плёну, рэпрэсіі працягваліся, і момант завершэння большасці працэсаў, які быў удалым для таго, каб усіх вызваліць шырокім жэстам, быў страчаны. І тут ужо справа нават не толькі ў лёсе беларускай дэмакратыі, а ў гонары Еўропы. Да таго ж, на мой погляд, мае значэнне і міжнародны кантэкст. Еўропа зараз шырока ўводзіць эканамічныя санкцыі супраць паўночнаафрыканскіх і блізкаўсходніх дэспатаў, якія топяць у крыві пратэсты. Так што парог ўвядзення санкцый знізіўся, ну і аказаўся ніжэй, чым беларуская сітуацыя. На ваш погляд, чым у гэтай сітуацыі адкажа Менск? Ці працягнецца эскаляцыя канфлікту? Ну, беларуская ўлада аказваецца ў непростым становішчы. Яна, безумоўна, адкажа на гэты ход і пастараецца зрабіць адказ максімальна балючым. Але крок Брусэля пагаршае стратэгічную перспектыву канфлікта, бо рашучасць Еўразвязу абясцэньвае козыры беларускага боку, магчымасць балянсу паміж сходам і захадам, магчымасць частковых саступак. Калі рашучасць абодвух бакоў аказваецца роўнай, то пры лабавым сутыкненні еўрапейскага самасвала МАН і беларускага жыгулёнка апошні проста не мае шансаў. На крокі Менску ў адказ будуць новыя крокі Брусэлю. Так што не выключана, што ў Менску ўсё ж такі сённяшняе рашэнне будзе ўспрынята як сведчанне таго, што вайна нерваў скончылася, а пачалася эканамічная вайна. А для гэтай вайны ў афіцыйнага Менску малавата снарядаў, асабліва ўлічваючы гаротны стан айчыннай эканомікі. Ну, а канкрэтнае пытанне, ў такой сітуацыі могуць выпусціць палітычных вязняў? Ведаеце, я думаю, ці выпусцяць, ці пасадзяць новых. Рэакцыя будзе яскравай і, на жаль, хутчэй апошняя. Але пазней вызваляць усё роўна давядзецца і, магчыма, ў горшых умовах, чым зараз. Юры Дракахруст, глядальнік Радыя Свабода, пра значэнне сённяшняга рашэння Рады Еўразвязу наконт санкцыяў супраць трох беларускіх кампаніяў. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, тэлефон аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Нягледзячы на межаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца-Беластоцкая зноў выраслі. На мяжы пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Яшчэ ўчора ўвечары на памежным пераходзе Брузгі Кузніца-Беластоцкая не было чаргі ні на ўезд, ні на выезд. А сёння ўжо людзі мусяць чакаць у чарзе, як раней па некалькі гадзінаў. Гэта пры тым, што цяпер чалавек з поўным бакам паліва можа праехаць толькі адзін раз на 5 дзён, і колькасць машынаў з гэтай прычыны значна скарацілася. Размаўляю з людзьмі ў чарзе, цікаўлюся, чаму яны зноў мусяць стаяць у чаргах, хоць колькасць аўта яўна зменшылася. Гэта чарга произвольна здзяжваецца просто. Тут па тры машыны выпускаюць, вось паса аднаго з другога, па тры граніца пустая, у паляку пустая, у нашу пустая. Паказаць, што ў часе ёсць рухі. Такія вообще не было, цэлы дзень не было. Там здзяжванне просто. Выказваюцца іншыя спадары з чаргі. Стала больше бардака. В смысле того, што все людзі сталі ўже думаць, как пакушаць. Пол горада не работает. Пол горада. Это 100%, если не больше. Только все проклинают президента. Проклинает напрямую душу. Ну, проклинает просто. С чего жить? Вот расскажи мне, с чего жить? Да нема работы ни хера. Я был столько раз ходил, я взял, завел эту карточку, эту, вот, в бюро по трудоустройству. Сколько тебе лет? Я говорю, 50 уже в 2. А, не. А я всю жизнь, во, прокрутил баранку такую вот, большую. Mm-hmm. Люди кажут, что многие зараз на угол припинят поездки, бо не здолеют на этом ничего зараблять. Купи топливо, купи страховку на Польшу. Mm-hmm. Это минимум 25 евро. Попробуй отбей ее. Тем более оттуда, когда едешь. Мясо нельзя, того нельзя, фарша нельзя. Ну, хавает люди, ну. Так и я, ну, хаваю его. Понятно. Нету смысла ездить. А вось размаўляю з маладымі людзьмі, мужам і жонкай. Яна ў дэкрэтным адпачынку, а ён прыватны прадпрымальнік. Пытаюся, ці маглі б вы абысціся без гэтых паездак? Ну, пакупаем дзецам памперсы, парашок стиральны дзецкі. Ну, это значна для вашай сям'і вот это? Значна, таму што там дешэвле, чым у нас. Парашок і дзецкія памперсы і какія-то туалетныя прынадлежнасці. То есть, ну... У нас просто блізніцы, двайняшкі, вот именно. То, как бы, очень много надо памперсов. Вот. У нас они стоят по 150 тысяч. Чому? Скажите, вот, глядите, сегодня зарабили на 5 зон, а если, не, если в угле, там, как сказал Лукашенко, закрыем, если что, межу, вот что-то для вас будет, для вашей семьи? Ну, там катастрофа, да. Потому что мы реально, вот, нам помогает больше. Репортаж з пераходу Брузгі Кузніца Беластоцкая нашага корэспандэнта Міхала Карневіча. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак. Як паведамляе з мяжы нашая корэспандэнтка, тым, хто становіцца ў чаргу цяпер, гавораць, што стаяць давядзецца прыкладна суткі. Мы сочым за сітуацыяй на мяжы, і пазней на нашым сайце свабода.орг з'явіцца ў тым ліку і фота і відэа рэпартаж з месца падзеяў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама вырашана дадаць у чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства не мае намеру адклікаць з вышэйшага гаспадарчага суду пазовы аб закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Нягледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак. Вы на хвалях Радыё Свабода. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства не мае намеру адклікаць з вышэйшага гаспадарчага суду пазовы аб закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Тым часам працягваецца разгляд скаргаў на папярэджанні, на падставе якіх недзяржаўным выданням пагражае закрыццё. З працягам тэмы Галіна Абакунчык. Міністэрства інфармацыі не мае намеру адклікаць пазовы аб закрыцці «Нашай Нівы» і «Народнай волі» насуперак пратэстам і просьбам чытачоў, якія гэтымі днямі паступаюць у міністэрства, таксама публікуюцца на старонках газет. На брыфінгу для журналістаў намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч у адказ на пытанне «Свабоды» заявіла: «Мы вельмі паважаем чытачоў. На кожны ліст адказваем. Бачым, што гэтыя лісты пішуцца як пад капірку. Таму такая спроба ўціску на міністэрства інфармацыі, яна бесперспектыўная. Пазіраючы апошнім часам «Народную волю», я бачу, што больш публікацый цікавых. Можа, кожны таксама нешта вынесе з гэтага станоўчага, у тым сэнсе, што а ці ўсё ж мы робім, калі ў дзяржавы ёсць прэтэнзіі. Самае галоўнае не парушаць заканадаўства і любіць сваю краіну. Калі такі настрой будзе ў нашых выданняў, то гэта будзе цудоўна. І я думаю, што калі рэдакцыя задумаецца, што парушэнні ўсё ж ёсць, тады далей ўсё пойдзе яшчэ лепш і газеты будуць развівацца. Напярэдадні кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выказаўся адносна сітуацыі вакол незалежных газет, заявіўшы, што ўсе пытанні павінны вырашацца ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам. Тым часам пазоў у вышэйшы гаспадарчы суд міністэрства інфармацыі накіравалі. накіравала яшчэ да таго, пакуль газеты паспелі абскардзіць міністэрскія папярэджанні. Наша Ніва працягвае пратэстоўваць апошні строг за публікацыю пра выбух у метро. Закрыццё газеты за гэтае паведамленне пакаранне неадэкватнае, кажа рэдактар выдання Андрэй Скурко. Перад канферэнцыяй была прамоўленая вельмі слушная фраза аб тым, што ўлада мусіць ставіцца аднолькава да ўсіх і ўсё мусіць быць паводле закону. Мы лічым, што тая мера пакарання, якая была абраная да незалежных газет, яна занадта суровая. Нават калі прыняць пад увагу, што, можа быць, мы сапраўды там памыліліся ў публікацыі з Марынай Шубіч, але гэта не ёсць падставай для таго, каб закрываць газету. Сёння наша Ніва гэта газета, якая мае наклад больш за 7000 асобнікаў. І яе знікненне, я думаю, што прывядзе да таго, што гэтыя людзі, якія чытаюць газету, што яны будуць абураныя і што яны ў нейкай меры расчаруюцца ў органах улады. Народная воля таксама працягвае судовы працэс, абскарджваючы папярэджанне за публікацыю Гебельс ТВ, прысвечаную вынікам апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Александр Лукашэнка выявіў асаблівую ўвагу да зместу публікацыі ў газеты, заявіўшы, што тая іншы раз робіць шкоды дзяржаве больш, чым карысці. Намесніца галоўнага рэдактара Святлана Калінкіна гэтак пракаментавала словы вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Вялікае пытанне, хто займае больш канструктыўную пазіцыю ў дачыненні да інтарэсаў нашай дзяржавы. Ты пляскае ў далоні і ўсё, што не адбываецца, хваліць, ці тыя, хто знаходзіць балючыя моманты і выводзіць праблемы на паверхню. Я думаю, што адказ відавочны, таму ў незалежнасці ад таго, як будуць развівацца далейшыя падзеі, я думаю, што людзі ў нашай краіне разумеюць, чаму такі пераслед напаткаў менавіта газеты «Народная воля» і газеты «Наша Ніва». І чаму на гэтай газеты ніхто нікога не прымушае падпісвацца, але людзі падпісваюцца і купляюць, а на дзяржаўныя СМІ і пад прымусам людзі падпісвацца не заўсёды хочуць. Сёлета Міністэрства інфармацыі таксама ініцыявала закрыццё аўтарадыё і вынесла папярэджанне незалежнаму журналісту Александру Старыкевічу. Гэтымі ж днямі ў горадні праходзіць судовы працэс над журналістам Андрэем Пачобутам. Расказвала Галіна Абакунчык. Якія рашэнні праблем, якія стаяць перад краінай, прапанаваў Александр Лукашэнка на сваёй прэсавай канферэнцыі? Якія змены ў эканамічнай палітыцы ён паабяцаў? Пра які адказ на выклікі сацыяльна-палітычнай сітуацыі вёў размову кіраўнік дзяржавы? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і палітолагі Владзімір Падгол і Алексей Пікулік. Перадача «Праскі акцэнт» у наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 12 хвілінаў. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Амаль тры месяцы таму, 22 сакавіка, Нацыянальны банк спыніў продаж валюты камерцыйным банкам для абменных пунктаў. Гэта прывяло да знікнення са свабоднага продажу не толькі даляраў, еўра ці расейскіх рублёў, але і ўкраінскай грыўні, польскага злотага і літоўскага літа. Вынікам стаў ажыятаж вакол замежных грошай і іх татальны дэфіцыт. Якая сітуацыя на валютным рынку цяпер? У працяг тэмы Ігар Карней. Спомнілася три месяца, як старшиня Нацбанку Петр Прокопович, докладываючи Александру Лукашенку, заявив, державні і комерційні банки цілком задовольняють попит насельництва на валюту. При этом он запевнив, що при їм ніякої разової девальвації в Білорусі не буде. Наш досвід каже, що резка девальвація – дрянне рішення для білорусов. На думку аналітика Романа Костіцина, каб замест гэтых заяваў улады прызналі відавочную страту контролю над працэсамі, сёння сітуацыя была б іншай. Фраза, высказанная Прокоповичем, относится к середине марта. Если бы в середине марта за этой фразой у нас последовали какие-нибудь действия и еще информационные комментарии, курс был бы 3600. Мы бы уже вели работу по преодолению сложности, а не готовились к этой полной лишении, бессоннице, работе, которая вот нам только сейчас предстоит. И уже с курсом 5000 там, или как он там дальше изменится. На пятничной прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка паабяцаў стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку за пару месяцаў, але не ўдакладніў, якімі метадамі і што замінала не дапусціць абвалу дагэтуль. Затое чарговым разам скрытыкаваў беларусаў за стварэнне ажыятажу на валютным рынку ды спробы перавесці рублі ў даляры. Лукашэнка спрагназаваў да восені рэзкае падзенне вартасці амерыканскіх паперак. Былы супрацоўнік банкаўскай сферы Алег Драгун перакананы, такія заявы толькі страшылкі для недасведчаных. Да і пасля таго, як беларускі рубель абясцэніўся на палову, пужаць насельніцтва дэвальвацыяй даляра занадта самаўпэўнена. До определённого уровня можна дэвальвацыю праводзіць, но потеряць прыярытэты мировой валюты достаточно большая потеря, потому что напечатал денег, получил товарный кредит. Было бы глупо потерять эту монополию. Конечно, не могу отвечать за какие-то экономические воззрения Федеральной резервной системы и правительства Америки. Экономика мощная. Это всегда колебания весов происходит. У ведомствах, якія курыруюць эканоміку, аптымізм наконт хуткага выйсця з паралічу больш стрыманы. На адзіны курс, агульны для ўсіх сегментаў рынку, мяркуецца выйсці да канца году. Увогуле з вуснаў чыноўнікаў самага высокага рангу абяцанні развязання праблемы гучалі неаднойчы. 56% дэвальвацыя рубля не прывяла да пазітыўных зменаў. Людзі канчаткова перасталі давяраць фінансавай сістэме і не панеслі валютныя ашчаджэнні ў абменнікі, як на тое спадзяваліся ў Нацбанку. Наадварот, значная частка здзелак, як з наяўнымі, так і з безнаяўнымі грашыма, перайшла ў падполле. Як кажа адзін з менскіх прадпрымальнікаў, адказнасць за вымушаную крыміналізацыю фінансавай сферы кладзецца на сумленне дзяржавы. Нібыта нехта моцна баяўся разлічвацца за даляры альбо набываць за даляры. Прадуманыя схемы. Ніхто ў рукі ніколі грошы так не браў. Шляхі ўмовы адыходзілі, хаваліся за 20 метраў, перакладалі паперкамі. Але як было стабілізавана, ну нібыта лічыліся рубель, вось можна было спакойна набываць. Людзі трацілі беларускія. Мы ўжо за гэтыя беларускія хадзілі там у абменнікі набывалі. Это калі яму было цяжка 5 баксаў купіць, вазьміце там разлічыць. Ну давай. Можа там за шубы дзе разлічваліся, але хутчэй за ўсё гэта такімі схемамі. Выправіць фінансавыя хібы ўлады Беларусі намагаюцца перадусім праз прыцягненне крэдытаў. Аднак імідж краіны, сапсаваны палітычнымі рэпрэсіямі і пераследам іншадумства, зачыняе перад рэжымам шмат якія дзверы. Чарговую спробу Александр Лукашенко зрабіў сёння. Сустракаючыся з прадстаўнікамі Дэпартаменту фінансавага рынку Народнага банку Кітаю, беларускі кіраўнік папрасіў рэкамендацый адносна стратэгіі дзеянняў на валютным рынку, у прыватнасці, што да працы Нацбанку. Расказаў Ігар Карней. Болей інфармацыі пра эканамічную сітуацыю на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Александр Лукашенко загадаў спаганяць тых беларусаў, якія выязджаюць на заробкі за мяжу, поўную аплату камунальных паслугаў і кошту лячэння. Як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказалі жыхары горадні. Ну, мне здаецца, гэта не проста несправядліва і неправільна, гэта немажліва. Па-першае, наўрад ці хто афіцыйна выйдзе пры умове, калі павялічыце аплату за камунальныя паслугі. На Калымці паездят. Можа, часі справядліва, но не на 100%. Куда што 100%? Если людзі не жывуць, за што тут плаціць? Да, пускай дают заработки здесь, и никто никуда не поедет. Я против того, чтобы уезжали, но здесь невозможно жить на эти заработки. Если моя невестка получает 500 тысяч, двое детей, и когда сандали стоят и это 200 рублей, то не мудрено уезжать. Пока, причем здесь квартплаты и все. Что люди едут от радости убирать за чужими, выносить говно? Извините за выражение. Но ездят в Италию в основном. Ну, конечно, ну а кем еще? Больше нам никем там не устроиться. Я бы сама с удовольствием ехала, потому что надо детям помогать. Сидят нищите, за квартиру я плачу, а они даже не в состоянии заплатить за эту квартиру. Я всю жизнь даром отработал. Ничего хорошего сказать не могу о Беларуси. Что я могу сказать хорошее, если меня раз обобрали и шас обобрали? Пускай платят, и люди здесь будут работать. Нормально же мог человек прожить. Народ виноват в том, что он его выбрали, пошли на удавку его. Они там получают хорошие деньги, то пусть приезжают и лечатся за 100%. Згодна, не трэба дзяліць людзей на гастарбайтеров, на чужых, на сваіх. Не надо искать, на мой взгляд, врагов вокруг, а ищи врага в себе. Если созданы условия для жизни у себя на родине, кто поедет за границу? Виноваты те, которые кредиты направляли не туда, куда надо. Народ не принимал никакого участия, в том числе и в голосовании. На выборах, на президентских, да. Меркаванне людзей у горадні. Вы самі можаце выказацца наконт гэтай тэмы і любых іншых тэмаў падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52. Менскі тэлефон аўтаадказнік працуе і ў гэты час. Чытаем Быкава. Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду. Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна. Штодня на протягу червеня у эфиры «Свободы» и на нашем сайте политичные вязни, их родные и близкие, читают быковские родки. И сегодня урывок за повести Василя Быкова «Облава» читаю Владимир Положанко, батька молодофронтовки Насты Положанки. Аднак яны ўжо лезуць. Федар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купіну галаву. Дзве постаці ў асаце, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадавання. У руках у аднаго матлянуўшы доўгі шостка палка. Ці не збіраліся яны выганяць яго з твані? Ён бачыў іх на галовы ў кепках, іх саміх да пояса. Гэта былі незнаёмыя хлопцы, мабуць, камсамольцы з раёна. Нейдзе за кустамі паблізу басавіта брахаў сабака, але ў ваду, здаецца, не лез. «Далей не сунешся!» «Давай, давай, яшчэ можна!» Пачуліся трохі збоку, і ад тых слоў у Хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас. Ён выпазнаў яго і на тым свеці. «Бедны Міколка!» – раптам падумаў Хведар. «І яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні!» Тыя двое шастамі, аднак ці не згубілі яго сляды, трохі павярнулі ў бок за самы гушчар лазняку. Можа, яны падумалі, што ён сядзіць там, а ён не сядзеў там, ён не хаваўся навогул, ён ужо быў для іх недасяжны. Ён яшчэ не дабрыў да таго свету, але ўжо бадай, што сышоў з гэтага. На гэтым засталася хіба ягоная галава і вочы, каб астатні раз зірнуць і развітацца. Як убачыць яго, дык ён і адыдзе, калі датрывае. Божа, ніколі ў яго не было думкі забіць сябе. Заўжды ён апантанна змагаўся за жыццё, а тут вымусіць. Аднак, можа, ён хоць перад канцом згледзіць сына. Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік, бо, мабуць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабуць, можна і лавіць. А калі такое магчыма, тады як жа жыць? Можа, яму яшчэ загадаюць злавіўшы учыніць допыт над бацькай? І сын змушаны яго катаваць? Божа, нашто ты стварыў тады гэты белы свет? Ляшчук, вон туды прані! Гэта таксама Міколка. Аднекуль здалося цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў Хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапарыў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабуць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі в нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ударыла ў вушы, і ўсё пагасло ў вачах. Не дадзена было ціха жыць, дык вось пашчасліва ціха памерці. Шукалі яго доўга, праўлі шастамі з берага і скуп'я, дык так і не знайшлі. Багна спрадвеку умела хаваць свае таямніцы. Урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава» чытаў Уладзімір Палажанка, бацька асуджанай маладафронту кінасты Палажанкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўразвяз замарозіў актывы трох кампаніяў, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама вырашана дадаць у чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства не мае намеру адклікаць з вышэйшага гаспадарчага суду пазовы аб закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Нягледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як адзін раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузы і Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак.